أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم. سورة النحل سورة لسمة بارا تريانيس نمبر آيات. مخی آیاتنو کی دا پیغمبرانو صبر او دا غیدا نیکانو مرگرو صبر اللہ ذکر کرے. دغی بزرگانو صبر کرے دے توکل لاری اختیار کرے دا ثابت قدم پاتی شیوی فدوار جہان کی اللہ کامیاب کرے دے. دا اللہ پاک دا امداد اللہ و اذا سما سنوی عادت خونے دا پخوان دا طریقہ را روان را انسانانو کی میں پیغمبران را لگیلی دا دغی پیغمبرانو بیوتی دعوی چی دا اللہ احکام بے خلق و ترسول دا نیکی و دا بدے دا انجام نبے خلق خبرون. اس کا پدے خبرتا سنب ہوئے گے تاسو ته نی معلومه نو د پخوانو پوهانو نه تپوس وکې. کم خلک چې پوهېږي د هغوی نه تپوس وکې چې پخوانو امتونو کې پیغمبران راغلي. د چاته چې علم تاریخ یاد وي یا د آسماني کتاب عالمان وي نو د هغوی نه تحقیق وکې چې واقعي مخکې پیغمبران دا انسانانو هغوی ته واضح معجزې ورکړی شوي وې کتابونه ورکړی شوي و بیا هغوی چې چا منلو د هغوی څه انجام چې چا نه دي منلو د هغوی څه انجام. اهل حق په صبر باندې او د الله په ذات باندې توکل او بروسه باندې الله کامیاب کړي دي. کم چې ظالمانو په هغوی اتمام حجت شوي دی او نیدی منلی سا اوی سنگ تباشو. اہل ذکر نا خاص اہل کتاب مراد نری. فسألو اہل ذکر یہ تورات انجیل والا تینا مراد دی. خاص اہل کتاب سے مراد نری بلکہ کتاب والا بھی کبھی کتاب بھی وچی علم لری اہل ذکر نا علماء الامم الصالحہ دا پخوانو امتن عالمان سے نمرادی. کائنا من کانا ہر سوک چیوی کدا تورات و دا انجیل عالم وی او کدا پخوانو نور علوم سو مہارت ور سرائی یاد اہل ذکر نا مراد یاداش ساتن کی خلق نہ کہ اہل علم بھی کہ اہل ذکر بھی داغی نہ معلومات کے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا مغنبی را لے کے دستان مکہ مگر سلیم را لے گلی پیغمبران کی سمر راغلی ٹول سلیم نہ فرشتے بھی پیغمبران فرشتے نہ بھی زنانم نوی نارینو وما ارسلنا من قبلك من نذر عليك الاستان مخ الا رجالا مگر سڑی انسانان کے سڑی پیغمبران نوحی الیہم من بوحی کولد بیتا فاسألو اہل الذکر نتاس تپوسو کے اہل الذکر یاد آشوالونا کتابیانو نتپوسو کے یاد آشوالونا ان کنتم لا تعلمونا سچر تاسو نکوئے گے مگر آلے گریو پیغمبران بالبینات فواضح نشانات و معجزات سرا والزبر پا کتابن سرا معجزات و سرا او اغا علمون کی پا اوراقو کی پا کتابن کی لکلیو زبر وانزلنا الیک الذکرہ او من نادل کرے دیتا تا کتاب ذکر نمرات قرآن یاداش اندر کرے قرآن اندر کرے لیتو بینا للناس جت خلق تا بیانو کی وضاحتو کی ما نزل الیہم کی دیتا سنا دل شویلی ولعلهم یتفکرون او دیر پارتی بھی سوچو فکرو کی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ مَنْ تَعْتَ يَعْدَاشْنَا دِلْكِلِلِ يَعْدَاشْنَا مُرَاد قرآن هذا قرآن ده فقوانو أمتنو ضروري حالات غير محفوظ كليلي ده فقوانو پیغمبرانو علمون فليكي هميشه ده فارع خدائي احكام هذا دوار جهانو ده كاميابي لاري ده قرآن ورياني دا خواب غفلتنا بیداری دا قرآن ورکی مطلب دا کی سرنگی پقوانو قومون تا پیغمبران را سلو کتابو نبو ورکی که در و دقا شانتی پیغمبر علیہ السلام تاتم قرآن نازل شویلی که دا پقوانو کتابو نو خلاصو نچون دی دا پقوانو پیغمبرانو دا علم یاداش شد نو از پیغمبر علیہ السلام دیو کی دارا کہ دا تمام دنیا خلق تا دا دی قرآن مضمون واضح کی دا دی قرآن کی کم مشکلات تی اغاو تحل کی لاغی تشریح و تفصیل کی نو دی جانا معلومی گی کہ دا قرآن پاک اغا مطلب او تفصیل با معتبر ہوئی کم جی پیغمبر علیہ السلام پا قلو احادیث کی بیان کرے گی دا قرآن تفصیل کم معتبر ہوئی کم کہ پیغمبر علیہ السلام پخپل و احادیث کے پخپل قول او پخپل فعل باننے بیان کر رہے اقع تفصیل معتبر رہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ دا قرآن پاک کم حقائق لی کم معارف و علوم لی کم احکام لی داغی صحیح پویا دا پیغمبر علیہ السلام پا بیان بانی موقوف دا کہ ہر انسان صرف پا عربی زبان او عربی ادب بانی واقف شی او بیاد قرآن احکام بانی پا پویا قادم شی کہ بس عربی ورزی اور قرآن پا مطلب کوئی گی زیادہ پیغمبر علیہ السلام رات لو تساجے تو یواز عربی کوئی دل باندے دا قرآن پا تفسیر کوئی دی گران را در سوچ پیغمبر علیہ السلام ورسل اقبل وضاحت نہیں کرے پیغمبر علیہ السلام اقبل جنتون دا قرآن تشریح کی صرف کرے گی دا پیغمبر علیہ السلام قول فعل دا قرآن تشریح لا ہر عمل دا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن تشریح عائشہ بی بی نشاہ تپوس کرے دی دا پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق و پبارکی اللہ فرمائی إنك لعلى خلق عظيم. تبا عظيم كل أخلاق بندي. عائشة بيقولي كان خلقه القرآن. ده پیغمبر علیہ السلام کوئی خصلت قرآن ہو کنا. ده خلاصہ دارا کہ ده پیغمبر علیہ السلام نا ہر یو قول و فعل ثابت تھی ده ان ده قرآن ارشادات تھی. بعد خزاہیری طور باننے ده یو آیات تفسیر و وضاحت ہوئی پاغبان عام اہل علم کوئی دی او بعد ده کہ فظاہرہ ده دے سے ذکر نوی تو دا پیغمبر علیہ السلام فضل مبارک کے دا وحی پا طریقہ باننے دا اللہ دا طرف یو پیغام را گلی دا پیغام کہ قرآن کشتر نا دام پا یو حیثیت باننے دا قرآن حکم کے دے ذکر کہ قرآن کے اللہ فرمائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا وما محبوب دا زانا دا قوائش نا خبر نکی سچوین دا وحی کیلی ندین معلومی گی کہ دے پیغمبر علیہ السلام تمام عبادات معاملات اخلاق عادات دا طول وحی دا اللہ دے طرف نہ رہا اور دا قرآن پا حکم کی دی کچر تو یو دے کہ پیغمبر علیہ السلام پا خپل اجتہاد بان یو کار کریوی نو پا آخر کی پا وحی باندے با دا غی تائید شویوی نو دا قرآن شو یا پاغی والے اللہ بس اعتراض نہیں کرے برقرار بے تریخی وی نو دان دا قرآن حکم کی شو نو خلاصہ دا شلا چی دی آیات کی دا پیغمبر علیہ السلام دا راتلو مقصد بیان شوی دی چی دا پیغمبر علیہ السلام دا راتلو مقصد دا قرآن تفسیر بیان ہو دی من پیغمبر علیہ السلام تمام احادیث دار قرآن تشریح دا او بیا صحابہ کرام و داغین پس تابعین و تب تابعین و تر اس عالمان و داغی دیر لوی حفاظت کرے دقبل زان میں عظیم او خواگز نبی اس دے وقت کیو سرے با احادیث دا اعتراض کیسے دا احادیث قابل اعتماد ملی نو دا دے واضح مطلب دارے کہ پیغمبر علیہ السلام دا قرآن تشریح نہ کرے دا قرآن خلاف ورزی کرے نا او حدیث محفوظ میں دی پاتی شوی او اللہ دا قرآن دا حفاظت دی مواری غشترا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نو پیغمبر علیہ السلام تشریح کرے نا امت آقا تشریح یاد ساتے لے نا نو قرآن محفوظ دے نو سنگا چه قرآن محفوظ دی دقا شانتی دا پیغمبر علیہ السلام احادیث محفوظ دی سو که دا حدیث نے انکار کی حقیقت کے لئے دا قرآن نے انکار دی دا حدیث نے انکار مدر پتا احادیث یو یو صحابہ کرام یاد کری دی او امت اغم محفوظ دان صرفات دی وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس من نازل كريم تاتا يا داش يعني القرآن لتبين للناس كتبيانك خلقتا ما نزل إليهم أغسط ديتا نازل شيري من البيغمبر كار وضاحت أو دا أمت كار سدي لعلهم يتفكرون دي بفك فكر كي ولعلهم يتفكرون شاید كي دي بفك غور وفكر كي افامن الذين مكروا السيئات آية بخوف دي بيدي الذين اغفلت مكروا السيئات كبدي تدبيرون اكريني بد تدبيرون اكريني آية دي فامنوا بخوف دي ان يخشف الله بهم الارض كالله بي فدي اوشزمك كي دوبكي خصف اوشزمك كي دوبيدل او فوبوكي دوبيدل اغيط غرق هوي فدا قارون پا اوچ از مکا خودے ور تنب دے رے پاز مکا کی روان دے پخکتا افا امن الذین مکر السیئات آیا پس بے خوف بے خطر بے یری دی الذین اغخلق مکرو سیئات کے بد بد تدبیرون اکلی دی ان یقصف اللہ بهم الارض لدے نبی یری دی کہ اللہ بدوی ورخخ کی پزمکہ کی ورڈوب بے کی دوی پزمکہ کی او یاتیہم العذاب یا براشی دیت عذاب من حیث بدا فی مکان لا یشعرون سیدی بپی خبرهم نبی لدے نبی یری دی کدا سے عذاب بپی راشی او یاخذہم فی تقلبہم یا با اللہ پاک اونی سی فی لرا فی تقلبہم فا اوڑے دور اوڑے دور دی کی دی با پخلو کارو بارو مکی اوڑی دوری او اللہ دے اونی سی دے نبی یری دی فما هم بمعجزین پس نگی دی اللہ عاجدک ان کی خدا اس طرح کولی نشی او یاخذہم او یاخذہم علا تخوف یا با اللہ اولی سی دی لرا علا تخوف طیر اول سرا ناسا پہ منی سی بلکہ نبی دا خبردارے دا پارا دا عذاب رات لون اشارات رو لیگی دا سے لگ لگ خوش عذابون رو لیگی جدوی لگ بیدار شی طبعاً لگ اویری گی جیر چا پیرا خلق و تو بولی کہ فلانی دے کے زلزلے را لے فلانی دے کے سیلاب را لے فلانی دے کے اور لگے رہے دمر دمر قومون تباشی تو دا سے لگ لگے اللہ یری یا اخذہم علا تخوف یا اولی سی دیل اللہ پاس رست دے یرولنا جیر چا پیرا قومون بانی او یری تو دا خوف پا دیبان راشی اور دیخ پیمانشی اور تو گوبا سی عذاب تلشی تو دا گیر کا پیر عذاب را تل دا دید پار رحمت شو دکا دیئے تو بیتا جو کر تخوف و مانا دا یرولو اور بعدی تخوف و مانا دا تنقص اخلی دا کمولو یعنی اللہ پا یوزل حلاکی نا ناسی پا مزمزا لگ لگ یو خوا کم کی بل خوا کم کی عذاب راشی قومون کمیگی کمیگی تخوف فمانا دا تنقص لے اللہ لگلت کمی کمی و عذاب وکے آیا دی پا امن لی او یا اخوزہم کی اولی سی دی لرا اللہ پاس علا تخوف فا یر ولو بانے یا پا کم ولو بانے فا ان ربک لرؤوف الرحیم یا پا یوزلی ولی نیشی جرر ولی نوباشی فدا دی جواب دارے اللہ رؤوف الرحیم بے نرمی کو ان کرے رحم کو ان کرے نہ مجرم فوراً ننی سے عذاب نہ ورکی نہ محلت ورکولی نہ اصلاح نہ فارلی اولم یرو الی ما خلق اللہ آیا بھی کتلی نبی الی ما اغسطا خلق اللہ کہ اللہ پیدا کری بھی من شے ان سے کم شیزنا اللہ پیدا کری بھی تو گوری نا یتفیئ ظلالہ عن الیمین والشمائل را اوری سوری دا غشیانو عن الیمین خی طرف تا والشمائل او گس طرف تا دا خی طرف نا دا گس طرف نا سوری اوری روری سجدا للہ اللہ تسجد کون چیری وهم داخرون او دی عاجزی کون چیری تکوینی طور بانے ہر سیز دا اللہ مخ کے عاجز او تابدار تر دے کے دا سوری والا چیزنا دا بی دا سوری دا اللہ پا حکم بانے دا قانون قدرت مطابق کمی گئو زیادی گی کی طرف تو کس طرف تھا رضا سے قدرت والا اللہ داغت عذاب نہ ولی نہیں رہے گی پکاری کے حکم امن نماز پکیم نہ لگ مخ کی زوال کی گی در وقت دہری اسی سورے نیک پر اذن کرا پوچھ پچھے ماز پکیم شی رضا سورے مشرق طرف تا توشی نہ پا مزا مزا سور اگلے گی نمازی گر کے نور پر ڈوبے دوشی اور دا سور خو اوبت پزمہ کبانے پروشی لکا پمانجا چی سرے اول ولار رے نیت ولار رے بیا رکو تر آخر شی آخر کی پسیجا پروزی نماز پخین کی دار یو سیز دا سور نیت ولار رے نماز پخین نا رست بیا دا سی لورو رو رو رکو شروع کی مشرق طرف تا پر رکو شروع او ما خام پسیجا پروزی نو ہر یو شی دا سور قیام کئی رکو کئی سیجا کی هذا سهاري فسجد بروتي رو رو ركوة شيء أو قيام شيء أو ما خام بيا في ذلك أما لم يروا إلى ما خلق الله آية دي كتل نبي إلى ما أغسطا خلق الله من شيء إن شاء الله كم شيئان تدا تريني يتفيأ ظلاله راجر جيجي سوری ددی شیانو عن الیمین و الشمائل دکی طرف نو دکس طرف نو سجدا للہ اللہ تسجد کون کی وهم داخرون او دی عاجد کون کی وللہ یفجدو دے اللہ پاس خاص اللہ تسجد کئی ما فی السماوات حرق مخلوق کی اسمانونو کی وما فی الارض او اغا مخلوق خدمت کی من دابت کچاندار دی والملائکتو کفرشتی دی وهم لا یستکبرون او دی تکبر نکی اسمان کی خدمت کی فرشتی دی کچاندار دی طول اللہ تسجد کی دے دے کہ دے عام جاندارو بالخصوص دا فرشتو سجدہ ذکر شلا تنبیہ دا پکی کہ فرشتے دیر مقرب و معظم لی اغویل اللہ مخی سجدہ کی غرور تکبر نکی تو انسان تول سجدہ نکی تم سجدہ ہوکا عاجزی ہوکا من تواضع للہ رفعہ اللہ چاچی دا اللہ دا پار عاجزیو کہ اللہ بے خور تکی من توازعا چاچی عاجزیو کہ للہ دا اللہ دا پار رفعہ اللہ اللہ بے خور تکی اور چاچی تکبر تو خلے دے خطا کی خلے دے ذلیل کی یخافون ربهم من فوقهم ویریگ دا قبل ربنا من فوقهم دا برنا ویفعلون ما یؤمرون وی کئی اغسط دا اللہ دا طرف دیتا امر اشی فرشتے سکی یخافون ربهم دخپل رب نے یعنی من فوقهم چی اللہ زمن دا پاسا زان خطا گئی ویفعلون او فرشتے کئی ما اغا فی عمرون چی دا سوط امر کولی شی وقال اللہ لا تتخذو الہی نسلہن اللہ فرمائی لا تتخذو منی سیتا تو الہی نسنہین دو معبودان اللہ یو دے معبود بلنشت یو انما ہوا الہ واحد بے شک معبود بستق یو دے فا ایا یفرہبون پس خاص زمانہ اویرے گے تمام اسمانی زمینی مخلوقات یو اللہ پا مخ بے اختیارا سر بسجود او عاجز دی بیا عبادت کے بل سکو لے شرکے اللہ و ایمان ہو لے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دے اللہ پاک لرب مملوکی ما اغسو فِي السَّمَاوَاتِ فِي اسمانونو کیلی وَالْأَرْضِ قِزْمَكَ کیلی وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا او عبادت ہمیشہ نپار دے اللہ لرے وَلَهُ الدِّينُ او دے اللہ لرے عبادت واصبہ ہمیشہ عبادت کا پارا یو اللہ افغیر اللہ تتقون آیا پس غیر اللہ نے بتا تو بل نہیں یری گے میں یری گے بل چان اللہ نہ یری وما بکم من نعمت فمن اللہ اگر سکے پتا تو کم نعمت نبی فمن اللہ نداد اللہ دے طرف ری تمرا نعمت نبی دا اللہ دے طرف ری ثم اذا مسكم الضر جاءتك كلمه كتاب من التكليف فالتكليف در اورشيغي فاليه تجئون فبياتي الله طرف تطاس فرياد كوي كتكليف در شنو الله تا आवाज كي نطراحتك الله تأوازك نعمتنا تقول الله بركين ثم إذا كشف الضر عنكم جاتي الله ساتنا تكليف لركي إذا فريق منكم ناغان يودل ساتنا بربهم يشركون خبل رب سر شريكان قرزي تكليف دن لرك الله يادي بيا غير الله نرى نفلاني لرك ليذكروا بما آتيناهم تدوي منكر شنا شكريو كي بما فأغل سبانه آتائنا هم سے من بیتا ورکلیم اللہ وی درکلی ما دی منکر شجدہ غیر اللہ را دی فتمتعو فستاسو فیدہ حاصل کے مزے واخلے فتاو فتعلمون زرد کتاسو بپوئشے ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا گرزولی دیو مقرر کلی دی دی لما اغی معبودان باتی لو دپار لا یعلمون کی علم من لری راغي لقال مقرر كريد نصيبا برخي مما دعوتنا رزقناهم الله ويمن في لور كريدي مال حال بكي الله در كريدي هسي بكي غير الله لمقرر أبو يتقو علم من يشتري فسي دي أدباغ نبي الله در كريدي سالي دي حيوانات في الله در كريدي تجارت كي قطع الله در كريدا بكي الله در كريدي صحة الله در كريدي أو تبكي تصرف ده غير الله ماني اور بیادا غیفن امان نظر نیاز و منخت کے ویجعلون لما مقرر کری دی کافرانو لما اغی معبودان باطلو دفار لا یعلمون کہ اغیت دفار علم منشتا مقرر کری دی اغیت دفار نصیبا رخی مما دا اغسنا رزقناهم کہ من بیت روزی کلینی تاللہ لتسألن قسم دی پا اللہ اللہ پختل ذات قسم دی لتسألن تاسو نبا تپوس کولیشی عما دا عرص فبارکی تنتم تفترون چه تاسو بکن دروغ تلن لده افترا ده دروغ تلنو لده با اللہ تپوسی اللہ مال لرکلی مال حال لیکن دا اللہ حق شتا کده غیر اللہ حق تشتر ويجعلون لله البنات مقرر كل كافران الله لفار لرياني سبحانه الله للطاشلة دا الله لرياني المشتري بنو قضاء وقبيلة والعرب أغيب الملائكة بنات الله دا فرشتي دا الله لرياني دا صرف يو قبيلة وبنو قضاء دا خبر باغي كولي دا الله لرياني المشتري ويجعلون لله البنات مقرر كليدي الله ده فار نورياني سبحانه الله لنا فاكي ده اولادنا نزويل ري نزول ري ولهم ما يشتهون دي ده فار زان لما ابد يشتهون كده دي صف دي زان لزا من فوق يخلال نوريان زان لفلور رزان ري او الله ده فار نورياني وإذا بشر أحدهم بالأنثى هر كلا كده بي وكسر غير ورقي في دلور لا نية اللور دي وشلا ظل وجهه مصردا طول الوضع دا مخي تكتور ودغم وهو كظيم ودي دك دغم وي غلي دوب دوب كده يقول اي اللور من شوي لا شاسر بسترج سنجا برابر روما مقام خيدا لشم كولي خانو دا بطيغ لشي غطر بشي واده بشي خلق ويتق کرو دا پلاني دا لور خاول دا دي بس جواب كوما نو بس دا غم بمر كيدا ومخ بي تكتورو او نور بي استيرا جاملا وإذا بشر أحدهم بالأنصى هر كلت غير بور كريش ودت يو كس لديتا بالأنصى قلرباني ظلنو وظل وجهه مصردا وبجر دي دا مخدد التور طول رضي مخدورو وهو كظيم دي بدك دغم يتوارى من القوم دي بفت فجر دي دي القوم من سوء ما بشر به دي بدي دي أغشنة كم وتزير شو دي بد زيري دي لا سيشاتا نمخا مخي دي فت فت بو كشاتا بجات من طلالة كسك ملوش نمخ دي فت كو أخوة بشو أيمسكه على هون آیا دے بساتی بے مولود لرا دے بچی لرا علی ہونن پسنت سرا اب یدسہو فی الترام او کدے بے پزمک پخور کی تمی یدسہو تمی بے فی الترام پخور کی کچھا تا بلے جاہلان تا پتر رہے کی مرشی ہوئے دا نفرت دا غم و دا غسیل اللہ سا بے تنبی خراب مخبر و نقا باب وزیگی و تدیب بیا خاون دی زبا سکو ما دے بے سوچ فکر کو کہ دے شرم بزان سنگ خلاسو بس دیا با تتفت یو دے کے بے کم دو جسولا او پچل وال بے نور بوت للا او کم دے کے بے اغر دولا خوری بے تو وروانا دا بے رحمی وان جمدے لو اخوان کے خوان لور بے زلیل اکمالا دا دا ظلم کار دا پیغمبر علیہ السلام زمانے میں مخشش ہوئی ایم سکوہو علا ہونن آیا دے بساتی دی لور لرا علا ہونن فضلت سرا ان یدسوہو فی التراب یا دے خخی پخورو کی علا سا ما یحکمون علا خبردار سا ادیر ناکار دے ما اغا یحکمون چی بیکم فیصلہ کی نلوریانو پبارک دا ظالمان فیصلہ دا اور بیا دا بل ظلم چی اللہ لنوریانی دا خدای نشرمیگی نیریگی دا جاہلیت پا زمانہ کی لرس پیرہ گنلی شلا سور لسو کالا پیادہ دین لگمک کی جاہلان لرس پیرہ گنلا یہ موجودہ وقت بعضی مسلمانان دا کی لرس پیرہ گنلا یہ سریع ولرشی بللرشی بللرشی ویدہ خدس پیرہ را تا دیر رزویونش اگر سر بس سلوک شروشی والتا کول کنزل وینا ندے کے دارے سے گناہ رہا لر زوے دا خدا اللہ کار رہے چکالے ورکی جالے نورکی ناغے تصفت گوری اور بعضی بڑے کہ خبر چی چلا پلانے لر شو خیری شو اید از مکی وردہ تا لری شو تلا کما بے چی تم راہ لی ندے جنے تا دا خیرے کول در جہالت حضوری دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دکن زنانہ رنبے لور اشوا دا زنانہ مبارک را تا بختور را کہ دکن رنبے لور اشوا نلور سپیرگانہ نل پکار لورم بختور دا اللہ نعمت تے زین دا اللہ نعمت تے دوالا بختور دی بیا دے لور تا سک نظر کول خنری کہ زوی تا خگوری لور تا خنگوری کہ کرا دا مال دا تقسیم وقراشی نو ارس زویل ورکی زلور لعصم ورنکی نو دان ظلم دے و جن کسا ورکی لور لم ورکا زویل ورکا اور کپس پس دا مر گئی اور بیا سالی بچو تا حکم و وسیعت پری کہ بس دازم کستاسو چیزا تو جی ادا تتاسو دے گی جی نکول سمو سے اسے را باشی بس اختر کے والے یوسی روزی یوسی منچے والے یوسی کہ اللہ شل لپے والا ورکے بس دا نبی حق لے دا حق نہ لے اختر شو قدر کی یادول پا دے بانے دا میراث نہ محروم کول دا ظلم لے اور بعض بندباسیوں کی چپلار مرشی نبی آدھا میراث مسئلہ اگر کہ خوین دے پا دے پری دی خوین دے ملشتا من دومر رونہ یو خوین دے ملشتا نبی پیدا شوی دا ہم ظلم لے دا دے دروغو نا دے خوین مسلمانان بچکی للذین لا یؤمنون بالآخرة اگر خلقوں نے پارا چی ایمان نروری پا آخرت باندے مثل الصو داوی ناکارا مثالون و حالون ری وللہ المثل الاعلا اور اللہ پاس دا پارا کل مثالون و کل حال وهو العزیز الحکیم دا اللہ پاس العزیز و زبردست الحکیم حکمت والا ری سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.